Goedemiddag dames en heren, ik ben Lise Paulijn en medewerker van de Kruismin Bank Ondernemingen, of kortweg gezegd de KBO. Ik zou jullie graag vandaag even informeren over wat de KBO is en doet. Deze presentatie zal een tiental minuutjes duren en aan het einde is er mogelijkheid om vragen te stellen. Volgende punten komen zeker aan bod. Wat is de KBO? Doelen van oprichting van de KBO? De eventuele voordelen? Taak van de KBO? Welke ondernemingen zitten erin, maar ook welke gegevens kan je terugvinden van deze ondernemingen. De codificatie van de gegevens en kort even het ondernemingsnummer. Wat is de KBO? De KBO is een register met de basisgegevens van ondernemingen en hun vestingseenheden. Deze gegevens komen uit het register van rechtspersonen, handelsregister, BTW-administratie en RSZ. De gegevens worden geüpdate door bevoegde instanties, dit wil zeggen, worden gegevens toegevoegd en gewijzigd. De KBO is een interdepartementaal project, wat wil zeggen dat er verschillende instanties aan deelnemen, onder andere de Federale Overheidsdienst Economie, de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie, Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging, Federale Overheidsdienst Justitie, Federale Overheidsdienst Financiën en tot slot de Federale Overheidsdienst Sociaal Zekerheid. De naam Kruispunt Bank van Ondernemingen. Eerst werd er gekozen voor de naam Repertorium van de Rechtspersonen, vervolgens werd dit het Ondernemingsregister en nu noemt het Kruispunt Bank van Ondernemingen of KBO. De KBO is ontstaan op 1 juli 2003. Waarom is de KBO ontstaan? Allereerst om het handelsregister te kunnen moderniseren, maar ook om procedure om je te vestigen als handelsonderneming te kunnen vernieuwen. Dit werden dus twee vliegen in één klap. Vroeger moest je, als je je wou vestigen als handelsonderneming, eerst langs de griffie van de rechtbank van koophandel gaan, vervolgens langs de kamers van ambachten en neringen. En nu kan je deze twee procedures doen via één kanaal, wat het dus veel eenvoudiger maakt. Het doel van het ontstaan van de KBO. KBO is in de eerste plaats ontstaan omwille van de administratieve vereenvoudiging en is ontstaan aan de hand van e-government. E-government wil zeggen een beroep doen op informatie- en communicatietechnologie, dus ICT, om het administratieve leven van de burger en onderneming eenvoudiger te maken. Het oud-systeem was nogal inefficiënt. Er was een dubbele opslag van gegevens mogelijk. Er waren verschillende databanken. Al deze databanken moesten gegevens bijhouden, alles up-to-date houden. Uiteindelijk zaten er overal dezelfde gegevens in. Er ontstonden ook conflicten met betrekking tot de juistheid van de gegevens. De ene databank stond dit en de andere dat. Wat was er nu correct? Het was dus ook voor dubbel werk. Dien er wijzigingen moeten doorgevoerd worden, moet het in alle databanken aangepast worden. Met het nieuwe systeem is er nu een centraal en eenvormige databank en is alles veel eenvoudiger geworden. Voordelen van deze grote databank. Voordelen voor de overheidsdiensten allereerst. Er is meer zekerheid over de juistheid van de gegevens. Het spaart ook werk uit, wat ervoor zorgt dat het personeel en middelen gespaard kunnen worden. Deze zijn dus vrij om aan andere activiteiten te werken. Er is ook een betere dienstverlening van de overheid naar de burgers toe. En er is, de overheid kan zich gaan concentreren op haar kerntaken, wat ze eigenlijk echt moet doen, wat belangrijk is. Ook zijn er voordelen voor de ondernemingen natuurlijk. De ondernemingen moeten hun gegevens maar één keer doorgeven, wat hen heel wat tijd uitspaart. Het identificatienummer, dus hun ondernemingsnummer, meedelen is voldoende, zodat alle instanties aan de gegevens kunnen. De overheid en andere instanties zoeken dus zelf de nodige informatie als ze het nummer hebben. Er zijn minder administratieve lasten en er is een efficiëntere en transparantere relatie burger-overheid. Taak van de KBO bestaat erin om na te gaan of er al een nummer is, een ondernemingsnummer. Indien dit niet het geval is, wordt er een uniek ondernemingsnummer toegekend en worden gegevens ingevuld in de databank. Indien dit wel het geval is, worden eventueel gegevens gewijzigd in de databank en de KBO moet tot slot ook de gegevens die bij dit ondernemingsnummer doorgeven en horen doorgeven aan de instanties die erom vragen. Welke ondernemingen worden er nu precies opgenomen in de KBO? Rechtspersonen die opgericht zijn naar Belgisch recht komen erin, maar ook rechtspersonen die naar buitenlands of internationaal recht opgericht zijn en die een zetel hebben in België of ondernemingen die in uitvoering van een door de Belgische wetgeving opgelegde verplichting in België verblijven, hebben ook een inschrijving nodig. Maar ook vind je er ieder natuurlijk persoon, rechtspersoon of vereniging die hetzij een handels- of ambachtsonderneming voert, hetzij als werkgever aan de sociale zekerheid onderworpen is, hetzij aan de belasting over toegevoegde waarde of kortweg BTW onderworpen is, hetzij als zelfstandige en intellectueel of vrij dienstverlenend beroep uitoefent. Maar welke gegevens over die ondernemingen zitten er nu precies in de KBO? Allereerst vind je er de benaming, de maatschappelijke naam van de onderneming, maar ook de commerciële naam en eventueel een afkorting. Ook het adres, de natuurlijke persoon, is het meestal de woonplaats, rechtspersoon, de zetel. De rechtsvorm is de BVBA en NV, VZW. De rechtstoestand, dat wil zeggen, is een normale toestand, is er een faillissement gebeurd, afsluiting van het faillissement, fusies en dergelijke zaken meer. Ook de activiteiten van de onderneming kan je er natuurlijk in terugvinden. Deze activiteiten worden opgesomd aan de hand van een nasibelcode. Dit is een universele code, dus iedereen weet wat ze inhoudt. En elke activiteit geeft zo zijn unieke code. De hoedanigheden, dit zijn vergunningen en inschrijvingen waarmee waar de verschillende besturen verantwoordelijk voor zijn, maar enkel deze die nuttig zijn voor andere besturen en die nuttig zijn voor het grote publiek komen in deze databank. Verder vind je er financiële gegevens. Het gaat dan over begin en eind van boekjaar, maand van algemene vergadering, bankrekeningnummers, balansgegevens. Er zijn ook links met vestigingseenheden en andere ondernemingen. Dus links tussen die ondernemingen waar ze mee samenwerven, fusies, overnames, splitsingen kan ook. Links naar publicaties in het Belgisch Staatsblad en links naar de balansgegevens. Kan je ook terugvinden. Codificatie van gegevens. Deze gegevens worden veelal aan de hand van codes opgenomen. Er zijn verschillende soorten codes naar gelang de gegevenselementen die ze moeten weergeven. De codes zijn flexibel, zorgen voor een makkelijke communicatie en hebben ook een betekenisvolle omschrijving in verschillende talen, dus in de taal van de gebruiker. Het is eenvoudig om ze dus terug te vinden en indien je de code niet kent, is er nog altijd een omschrijving in je eigen taal. De belangrijkste codetabellen zijn deze voor de rechtsvormen, deze voor de rechtstoestanden, functies, toelatingen, de activiteitscodes, dus de nasibel zoals eerder vermeld, algemene codes, landcodes, postcodes en straatcodes. Even kort toelichting over het ondernemingsnummer. Dit is dus het nummer die ook door de KBO toegepast wordt en doorgegeven wordt. Het is een uniek nummer, vergelijkbaar met het Rijksregisternummer. Het is geen volledig nieuw nummer, het is een BTW-nummer die vervormd wordt, komt gewoon een nulletje voor, wat ervoor zorgt dat er minder administratieve last is. Je moet slechts één nulletje toevoegen. Het vervangt het handelsregisternummer, het rechtspersoonnummer, het BTW-nummer, maar let op, het RSZ-werkgeversnummer blijft apart en zit nog niet bij het ondernemingsnummer. Wie weet, komt dit ooit nog. Alvast bedankt voor jullie aandacht. Jullie kunnen straks nog een drankje en een hapje nuttigen. Indien er nog vragen zijn, sta ik altijd voor jullie klaar. Bedankt.